50 languages. 44. 44. Αλχουρούζου μασάαν. Βραδινή έξοδος. Βραδινή έξοδος. Ελ τούζαδου χούνα σάλα του δίσκου. Υπάρχει εδώ δισκοτέκ. Υπάρχει εδώ δισκοτέκ. Ελ γιούζαδου χούνα νέδι ρεϊλί. Υπάρχει εδώ night club. Υπάρχει εδώ night club. Ελ τούζαδου χούνα χάνα. Υπάρχει εδώ pub. Υπάρχει εδώ pub. ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Τι παράσταση έχει απόψε στο θέατρο; Τι παράσταση έχει απόψε στο θέατρο; ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Τι παίζει απόψε στο σινεμά; Τι παίζει απόψε στο σινεμά; ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Τι παίζει απόψε στην τηλεόραση; Τι παίζει απόψε η τηλεόραση; هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Υπάρχουν ακόμα εισιτήρια για το θέατρο; Υπάρχουν ακόμα εισιτήρια για το θέατρο; هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ Υπάρχουν ακόμα εισιτήρια για το σινεμά; Υπάρχουν ακόμα εισιτήρια για το σινεμά; هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Υπάρχουν ακόμα εισιτήρια για το μάτς; Υπάρχουν ακόμα εισιτήρια για το μάτς; أريد أن أجلس تماماً في الخلف. Θα ήθελα μία θέση πίσω-πίσω. Θα ήθελα μία θέση πίσω-πίσω. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Θα ήθελα μία θέση κάπου στη μέση. Θα ήθελα μία θέση κάπου στη μέση. أريد أن أجلس تماماً في الأمام. Θα ήθελα μία θέση μπροστά-μπροστά. Θα ήθελα μία θέση μπροστά-μπροστά. بماذا يمكن أن تنصحني؟ Τι μου συστήνετε; Τι μου συστήνετε; متى يبدأ العرض؟ Πότε αρχίζει η ταινία, παράσταση; Πότε αρχίζει η ταινία; Πότε αρχίζει η παράσταση; هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Μπορείτε να μου βρείτε ένα εισιτήριο; Μπορείτε να μου βρείτε ένα εισιτήριο; هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ Υπάρχει εδώ κοντά γήπεδο γκολφ; Υπάρχει εδώ κοντά γήπεδο γκολφ; هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Υπάρχει εδώ κοντά γήπεδο τένις; Υπάρχει εδώ κοντά γήπεδο τένις; هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Υπάρχει εδώ κοντά εσωτερική πισίνα; Υπάρχει εδώ κοντά εσωτερική πισίνα;